дивлячись, як вода в криниці встоюється, і сонячне проміння, зламане в ній, перестане гойдатись. Ось тоді дізнаються вони від тоні вожатої, що це криниця непроста, що про неї ходить легенда, нібито в ній дно подвійне, і коли довго дивитись отак, то можна помітити, як на дні між отим сторчма накиданим камінням зблисне уламок шаблі козацької. Легенду цю знає вся степова округа, і, звичайно ж, у неділю жодна п'яна компанія не мине криниці, щоб не повстромляти в неї свої п'яні пики. Їм вижається там і шабля, і кинджал, і що завгодно. Буває, що пробують дістати той скарб, бо ніби ж зовсім близько бачить хтось шаблю, і держак інкрустований. Але тільки сягне рукою у воду, як дна вже й нема. Немає ні дна, ні скарбу. Лежать малюки і дивляться у воду так пильно, що котромусь із них справді вже вважається ніж гострий, як промінь. І сама вожата їхня, що теж розпласталася між ними над криницею, ніби вже бачить щось блискуче між камінням, чи, може, то тільки сонячний промінь грає. Та бачить вона тут, у цій чистій криниці, і те, чого її малята при найбуйнішій фантазії побачити неспроможні. Неспроможні загледіти, як десь із самого дна крізь хащі наламаного проміння сміхається до їхньої вожатої якийсь хлопчина, той, чиє зображення отак проблискувало їй із води, налитою в гумове колесо в степу для чайок. Буває, що набреде тут на їхню екскурсію табірний баяніст, в якого на голові ціла кучма густої вовни, аж дивно, чому його не стрижуть у таку спеку. Баяніст починає приставати до вожатої з різними жартиками, називає її смаглявочкою, а вона просто вічі баяністові каже, що як йому не соромно тут байди бити поміж дітьми, коли міг би зерно на токах вантажити в цей час. «Треба ж комусь на баяні грати», – регоче витівник, а Тоня йому знов на це. «В мене он п'ятикласник, Петько Шамрай, сам на баяні вміє не гірше вас. А то позвикали гроші розтринькувати робіткомівські. В декотрих піонер-таборах, кажуть, до того дійшло, що не тільки баяністів, а й сурмачів наймають, щоб піонерів уранці будили. А коли рушають до табору, то баяніст, гукнувши дітям, «Ідіть, ідіть!» на хвилинку ще затримує Тоню вожату в очереті. І тоді дітлашня, нашорошена, як зайченята, знову чує: «Ех ти ж, смаглявочка!» І вслід за цим дзвінкий виляск і схвильовані слова їхньої вожатої: «Піди спершу тричі вмийся!» Тричі вмийся, себто перед тим, як лізти цілуватись. І навіть малюкам ця формула їхньої вожатої до вподоби. А чим ближче до кінця тижня, тим більше Тоню обіймає якесь хвилювання. В суботу з самого рання вона вже сама не своя. Бурхливо-радісна, нестримно кидається з обіймами на товаришок вожатих, і вони знають, в чим річ. Вони дружно просять начальника табору, щоб відпустив Тоню на вихідний додому. Її проводжають надвечір вожаті і дітлахи. І навіть ті, чиї труси та картузи вона вивішувала на дошку роззяв, стають трохи сумні, що Тоні завтра з ними не буде. До радгоспу звідси далеко, лежить туди курявна степова дорога. Але Тоня, щоб скоротити свою путь, вирішує брести через лиман навпростець. Так вона зріже кут, дістанеться того берега